jak palec. Mylasz pauzę albo balet. Mniejsza jak to nazwałeś, bo chodzi o skalę. Przekroczyłem mnie. Kryski grube jak palec. Mylasz pauzę albo balet. Mniejsza jak to nazwałeś, bo chodzi o skalę. Przekroczyłem mnie. Kolejną lufę wypijam, ale już dostajesz świra i mijam się z nią. Jej suja pachnie kędzą, nie wiem czy to kędzą. Nie wiem czy wypijam, ale mijam się z nią. Nie wiem czy tu jest moja dziewczyna, ale chyba jest, bo ktoś ją właśnie podrywa. Nie wiem co wypiłem, ale czuję to w żyłach. Może zjadłem pigułę i to serotonina. Szukam cię wzrokiem i nie mogę znaleźć. Może tyle już wypiłem, że wcale cię nie widziałem. Miałem wrażenie, że dziś nad ranem patrzyłaś na mnie, czule cię całowałem. Chyba już czułem to kędzę na twoim ciele. Chyba zwariowałem, jeśli to urojenie. Chyba właśnie wpadam na ciebie i mówisz coś, że czułeś się w siódmym niebie. Tracę zmysły. Trzymasz mnie za rękę, tańczę z tobą w rejku z Rickiem Danielsem. Patrzę na ciebie, myśli mam tylko grzeczne. Chciałbym cię mieć, robić to nawet w piekle. W łazience obmywam twarz zimną wodą. Nie wiem już czy jesteś za tobą wariować. Zaczynam zwariować. Znikam gdzieś, w noc i dzień. Zlewasz siebie, bo całość kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Do tych twoich, czego już nie jestem pewien. Znikam gdzieś, w noc i dzień. Zlewasz siebie, bo całość kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Do tych twoich, czego już nie jestem pewien. Do tych twoich, czego już nie jestem pewien, pewien. Tylko zimny pot opewa mi skronie i zimny bol spłynie po stole i migają światła i wirują wokół. Boję się postawić krokiem, ustaję na balkonie. Jak szaleni tańczymy oboje i nie mogę złapać tchu i łapę paranoję. Unoszę światło, zostaję na dole i chyba znów gdzieś łączą się nasze dłonie. Na zimie światło i padam na ziemię i robi się białe jak w Boże Narodzenie. I chyba mam zegarek i kurwa mam nadzieję, że mam też portfel. Zupełnie nic nie wiem. Ciśnienie rozsadza mi głowę i chcę pić więcej, nie wiem co robię. Nie czuję nic i nie wiem co robię, a serce bije niż moje. Ciało się zlewa ze ścianą, a ja odleciałem jak raz taka z paranoi. Chyba pada i chyba jest rano i myślę, że chyba nic się nie stoi. Znikam gdzieś, no w noc i dzień. Zlewasz siebie, no całość kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Do tych